Mój Carrefour. Oferta ważna do 7 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 13. medal na igrzyskach wywalczyły kajakarki. Zdobyły brąz w konkurencji K4 na 500 metrów. Polski śmigłowiec w drodze do Turcji. Na pokładzie strażacy i policjanci pomogą gasić pożary. Gwiazdy polskiej muzyki dziś na scenach w Węgorzewie i Jastarni. Trwa muzyczny weekend Trójki. Popłynęły po brązowy medal. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska zajęły trzecie miejsce w kajakarskiej konkurencji K4 na 500 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To 13. medal dla Polski. A dziś kolejne szanse na cenne krążki. Przed 15 naszego czasu finały sztafet 4x400 metrów pobiegną żeńska i męska drużyna. Wcześniej w skoku wzwyższą medal będzie walczyć Kamila Lićwinko, a na 1500 metrów w finale pobiegnie Michał Rozmes. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki oraz w serwisie specjalnym Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Druga grupa polskich strażaków i policjantów w drodze do Turcji wezmą udział w akcji gaszenia pożarów. O pomoc poprosili Turcy, którzy od ponad tygodnia zmagają się z żywiołem. Wczoraj do Turcji wyjechał transport kołowy. Dziś do pierwszej grupy dołącza śmigłowiec, na pokładzie którego jest 8 policjantów, w tym 4 pilotów i 4 inżynierów mechaników oraz 3 ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Są to ratownicy wysokościowi. Strona polska wysyła także do Turcji niezbędny sprzęt, mówił młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz obsady osobowej na pokładzie helikoptera znajdzie się podwieszany zbiornik Bambi Bucket o pojemności 1500 litrów. Pierwszy raz polscy strażacy będą mogli użyć podwieszanych zbiorników. Obie grupy dotrą na miejsce dziś wieczorem. W Turcji z żywiołem walczą służby z kilku krajów Unii Europejskiej, między innymi z Chorwacji i z Hiszpanii. Powrót do kraju polskich strażaków i policjantów planowany jest na 15 i 16 sierpnia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pożary szaleją również w Grecji. Jest tam druga ofiara śmiertelna żywiołu. Greccy strażacy walczą z ogniem w ponad 100 miejscach w kraju. Ogień pustoszy m.in. tereny na północ od Aten. Ewakuowano tysiące osób. Wśród ofiar jest strażak, który zginął przewalony słupem elektrycznym na przedmieściach Aten oraz prezes ateńskiej izby handlowej, który został znaleziony bez oznak życia w jednej z należących do niego fabryk. Zakład ten znajduje się na terenach objętych pożarem. Premier Grecji stwierdził, że fala upałów zmieniła jego kraj w beczkę prochu. Walia będzie od dziś otwarta tak, jak jeszcze nigdy od początku pandemii. Drzwi otworzą kluby muzyczne, znikną ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą się ze sobą spotykać. Nie będzie też odgórnych limitów na weselach i pogrzebach. Pierwszy minister kraju, Mark Drakeford, mówi, że to w dużej mierze zasługa szczepień. Zastrzyk przyjęło już 82% Walijczyków. To ważny moment dla nas wszystkich. Po raz pierwszy od kiedy rozpoczęła się pandemia, wszystkie sklepy i lokale usługowe będą mogły być otwarte. Znikają też ograniczenia dotyczące spotkań pod dachem. Nie znikają jednak wszystkie środki ostrożności. Inaczej niż w Anglii, maseczki nadal będą konieczne w komunikacji miejskiej i w sklepach. Trwa muzyczny weekend w Trójce. Przed nami drugi i ostatni dzień festiwalu Naturalnie Mazury. Na dwóch scenach w Węgorzewie wystąpią profesjonalni muzycy i debiutanci. Zagrają m.in. Gutek, Kobranocka i Ralf Kamiński. Wieczorem w Jastarni koncert znanych i lubianych wakacyjnych melodii. Na scenie także plejada gwiazd. Do późnej nocy odbywały się próby. Skala wydarzenia, któremu przygląda się Paweł Turski, jest naprawdę duża. W przeciągu ponad 2 godzin wystąpi w Jastarni 14 zespołów, a zagranych zostanie blisko 30 utworów, mówi kierownik redakcji muzyki programu Trzeciego Polskiego Radia Łukasz Ciechański. Polskie hity, nasze utwory, które zawsze kojarzą się z ciepłem, z szumem fal. Przepis na sukces, to się nie może nie udać. Wystarczy wymienić, że na scenie pojawią się m.in. Czerwone Gitary, Fil, Piersi czy Loka. W naszym wykonaniu usłyszą Państwo 2 utwory, mówi wokalista tej ostatniej grupy Grzegorz Porowski. To jest na jednej z dzikich plaż utwór, który jest dosyć znany i prawdziwy powietrze. I generalnie, no kto nie lubi Helu Jastarni? Wszyscy to lubią. Białe plaże, super morze, nic dodać, nic ująć. Dodać można tylko, że scena na plaży jest ogromna, co nie uszło uwadze obserwujących wczorajszą próbę turystów. Scena jest niesamowita, od tygodnia widzimy, jak się buduje, z rozmachem. Super, naprawdę przepięknie. Jeszcze woda nas podmywa, to jeszcze dodatkowy może urok. Pewnie, że tak. Oprócz tego, że wieje bardzo silny wiatr, ale i tak stoimy tutaj wiernie. Dzisiaj wiara może być mniejsza, bo pogoda na Półwyspie Helskim będzie jak na zamówienie. Koncert rozpocznie się o 20 i transmisja w Trójce oraz w TVP2 i TVP3. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska brązowymi medalistkami olimpijskimi w kajakowym wyścigu czwórek na dystansie 500 metrów. Bardzo się cieszę z tego brązowego medalu, ponieważ zdobyłyśmy go w czteroosobowym składzie i im więcej osób w łódce, tym ciężej to dograć. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, co stworzyłyśmy z drużyną. Mówiła Karolina Naja, dla której to drugi medal w Tokio i czwarty olimpijski. Wcześniej stawała na podium na igrzyskach w Rio i Londynie. Kończąc wątek z toru regatowego, doprecyzujmy, że 13 w rywalizacji Kanadyjczycy na dystansie 1000 metrów był Wiktor Głazunow. 14 Karolina Nadolska w olimpijskim maratonie. 35 lokatę zajęła Aleksandra Lisowska, 59 Angelika Mach. W finale turnieju koszykarzy Amerykanie zgodnie z planem pokonali Francuzów 87-82 i świętują czwarty z kolei złoty medal olimpijski. W turnieju siatkarzy w meczu o trzecie miejsce przed kilkoma minutami Argentyna po tiebreaku pokonała Brazylię. W kraju kibice żużla budzą się w nastrojach euforycznych. Bartosz Zmarzlik znów wygrał zawody Grand Prix. Tym razem nie miał sobie równych w Lublinie. I co ciekawe, tuż za nim w wyścigu finałowym linię mety minął Dominik Kubera. Młodzian na co dzień ścigający się w plastronie miejscowego motoru. Wystartował wczoraj z dziką kartą i oplasował się na drugim miejscu, notując największy sukces w krótkiej karierze. 13 był Maciej Janowski, 14 Krzysztof Kasprzak. Zmarzlik wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Janowski jest trzeci. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Górnik Łęczna 0-4 uległ Warcie Poznań. Lech Poznań 2-0 pokonał Krakowie. Dziś Jagiellonia, która dobrze zaczęła sezon, zagra w Białymstoku z Beniaminkiem z Niecieczy, mówi czeski napastnik Jagi Tomasz Przykrl. Taki dobry start, ale też tu u siebie zrobić dobry początek, żeby startować ligę jak najlepiej. Skupimy się na każdy mecz i chcemy każdy mecz wygrać i teraz mamy następny mecz i też idziemy po to, żeby dobrze zagrali, ale oczywiście zdobyli punkty. Jagiellonia notuje dobry początek rozgrywek. Na drugim biegunie jest Górnik Zabrze. Po dwóch meczach ma zerowy dorobek. Dziś spróbuje zdobyć pierwsze punkty w domowym spotkaniu przeciwko Stali Mielec. Posłuchajmy trenera Górnika Jana Urbana. To, co było, się nie odwróci, a analiza tego wszystkiego na pewno była. Wiemy, że musimy zareagować, musimy coś zmienić, nie możemy brnąć w tym samym kierunku, bo po prostu w tych dwóch spotkaniach to nie wyszło, nawet mając na uwadze to, że graliśmy naprawdę z dobrymi zespołami. Mecz w Zabrzu o 17.30, w Białymstoku o 15.00, o 16.20. Studio Olimpijskie na naszej antenie. Wcześniej relacje Dariusza Urbanowicza ze stadionu lekkoatletycznego w Tokio. O 14.30 biegną nasze panie, 20 minut później panowie. W finałach sztafet 4x400 metrów. Obie polskie drużyny z nadziejami medalowymi. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Dziś więcej pogodnego nieba, choć od czasu do czasu będzie się chmurzyć. Miejscami głównie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Będzie od 20 stopni w Suwałkach do 27 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład robot sprzątający Samsung Powerbot, sterowanie smartfonem, komunikaty głosowe. Teraz za jedyne 1399, taniej aż o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów,

senymenalny, żeby rzec filmowo, mój gość dzisiejszy jest. Kim pan jest, panie Krzysztofie Gawkowski, oprócz tego? Mężem swojej żony, bo ta piosenka Jennifer Rush jest czymś, co bez wątpienia budzi we mnie olbrzymie emocje. Te szepty nad ranem kochanków śpiących w objęciach, to są... A pan to czyta, przepraszam, gdzieś? Czy to tak z głowy? To są z głowy myśli. Serca. Rozpowiadające, jak się zaczyna ta piosenka. To jest coś, co dało początek, można powiedzieć, mojemu związkowi z małżonką 20 lat temu, bo w tym 2021 roku jest ta rocznica. I pamiętam, kiedy dostałem od żony te słowa wysłane SMS-em na tych jeszcze dużych wtedy wielkich telefonach. I one spowodowały, że my tak rozpoczęliśmy tą naszą znajomość, która zakończyła się ślubem, małżeństwem i toczy dzisiaj nas we wspólnym związku. Więc specyficzna muzyka, która budzi nie tylko emocje, ale i wspomnienia. Miłość toczy nas, tak pan powiedział? Cały czas. To ciekawy związek frazeologiczny. Tak, dlatego że ta miłość... Czyli ta miłość ma swoją cenę chyba, tak? Jeśli toczy, czy nie? Jest trochę niebezpieczna? Jest narkotykiem. Aha. Dobrze, jak jest miłość narkotykiem, bo wtedy człowiek cały czas jest od niej uzależniony. A jak przestaje być uzależniony... To no hola, hola, myśli... a wolność jakaś do drugiej osoby? Wolność tak, ale narkotyk z miłością powiązany to jest szczęście w życiu. No dobrze, to idźmy tym tropem jeszcze w takim razie przez chwilę. To jak, bo pan jest ciągle w rozjazdach, w biegu, nie trzeba pana jakoś tam bardzo kariery śledzić, by wiedzieć, że to jest człowiek, którego wszędzie pełno, ma coś do powiedzenia zawsze. No taki trochę i cwaniaczek z Wołomina kiedyś był. No jaka ale... mowa, oczywiście. No to dobrze, się pan zgadza. Trochę natomiast... slangiem trzeba pomagać. Ale żona co, czeka z obiadem cały czas, czy też nie, ma swoje zawodowo, rozjazdy? Na pewno też jest zawodowo bardzo rozwinięta prawniczka, która no dzisiaj akurat na urlopie macierzyńskim, bo nasza córka kończy właśnie w najbliższych dniach 7 miesięcy, więc ten czas takiego jeszcze powolnego rozwijania się sportem zawodowego, ale żona na pewno oprócz czekania robi dużo dobrej roboty zawodowo swojej i to też daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ja w ogóle uważam, że w związku musi być równouprawnienie, to znaczy dwie strony muszą się rozwijać. Nie można zamknąć jednej, bez względu czy to mężczyzna, czy kobieta i powiedzieć ty gotuj, sprzątaj, a ja będę zarabiał. Jak dwie osoby mają poczucie odpowiedzialności za dom, a z drugiej strony są bliskie sobie emocjonalnie, to i związek nawet w trudnych chwilach, bo i nam z żoną takich nie brakowało. No, da się ratować. Rozumiem, że nie jesteście wyjątkami. O nie, moja żona jest skorpionem. O, niech pan uwierzy i państwo też, szanowni, skorpion potrafi. Tak, poważnie, a pan to, bo pan chyba kwiecień, tak? Z tego, ja baran. Ja baran. Udało mi się tam spoglądać kiedyś, do Wikipedii. Przeczytałem estymację barana ze skorpionem. I zrobiłem co? To już na szczęście po tym, jak byliśmy małżeństwem. Że nie bardzo powinno jakoś wyjść? Że na pewno będzie darcie kotów. Na szczęście godzenie się, tak jak jest opisane w tych wszystkich lekturach, daje poczucie nieprawdopodobnej emocji i tego, co moglibyśmy nazwać namiętnością. No nie, no pan po prostu same puenty radiowe. Ja już nie mam nic do dodania w takim razie. To ja powiem, bo ja bliźniak znowu i zawsze słyszę dwulicowy koniec. Nie można mu zaufać. Ale jak tak patrzyłem na pana życiorys... Ale muszę się panu przyznać, że polityk, to ja słyszałem, że jestem dwulicowy tak często. No ale pan ma to wpisane już tam w to swoje polityczne DNA. To nie jest wpisane DNA polityka. To jest wpisane w zawód polityka, a niekoniecznie polityk musi być dwulicowy. Ja na przykład nie czuję, że jestem dwulicowy. Ale to może ja ocenię i wyborcy, a nie pan. Ale wie pan, moje ego też lubi kroczyć przede mną czasami. I to jest moja wada, bez wątpienia. Aha, czyli tam wesoło się u was dzieje, tak w środku. U was trzech w środku. Czyli ilu was tam jest, wilku stepowy? No, wielu. Wielu. Więc na pewno jest tak, że potrafię też doceniać to, co mam, a w życiu mam dużo szczęścia rodzinnego. Ale faktycznie, jak tak poczytałem, czego pan nie zrobił, czego pan nie dokonał i pewnie co tam panu jeszcze w głowie siedzi, jakie pan ma plany, domyślam się, to mówię, on chyba ma 65 lat, albo nie wiem, całe życie za sobą, już teraz będzie mędrcem, który będzie mi prawił, jak żyć. No, się pan tam ogarnął z tego Wołomina, z tego blokowiska, co? Ale wie pan co, że to dało siłę? No domyślam się ja też, ale trzeba było się przepychać trochę? No oczywiście. Bo jak się panu, przepraszam, panu się w Wołominie tam nudziło w tej radzie, to trzeba było gdzieś uderzać gdzie indziej, prawda? Wie pan, ja pamiętam swoje życie, jak ja byłem 12 czy 15 latkiem. Ja nigdy nie robiłem tajemnicy z tego, że jestem z blokowiska, nigdy nie robiłem tajemnicy z tego, że chodziłem w dresach i nigdy nie robiłem tajemnicy z tego, że wśród moich znajomych byli różni ludzie, którzy różnie skończyli. No przecież w podstawówce wszyscy byliśmy równi. I to wszystko też dawało też poczucie takiej braci wspólnotowej, osiedlowej. Ja dzisiaj mam przyjaciół i kolegów z tamtej właśnie grupy. Jestem najbliżej związany z osobami z podstawówki, takimi, które się ze mną wtedy wychowywały. I to jest dla mnie jakaś normalność. Ja cieszę się, że mam przyjaciół tak bliskich i którzy zostali. Ale muszę panu też powiedzieć, że to mnie nauczyło i dało takiego ducha walki. To znaczy ten plac, na którym trzeba było używać czasami pięści. To też nie powinno nikogo dziwić. Dał poczucie, że trzeba w życiu walczyć o swoje. To znaczy, jak nie wyjdziesz na ring i nie stoczysz czasami porządnej batalii, no to na tym ringu możesz zostać szybko pokonany. To w polityce wzmacnia. A tak po do tej polityki. Zaczęliśmy od miłości, od związków, no ale ja rozumiem, że pan chce. Ale jak będzie pan mówił tak politycznie, jak taki tutaj przedstawiciel... No ja tutaj tyle u pana polityków zdradzam, że ja na ringu walczyłem i że były pięści. Tego jeszcze nigdzie nie mówiłem. Nie? Nie. No to cieszę się w takim razie. Jestem zaszczycony, że będę tym pierwszym i państwo, nasi słuchacze również. Oczywiście o politykę będziemy zahaczać, bo to niewątpliwie, natomiast nie będziemy roztrząsać dzisiejszych problemów politycznych bardziej w kontekście... I dobrze. Życia dojrzałych mężczyzn. Pan o miłości zaproponował piosenkę, bo z żoną się kojarzy, to ja dokładam swoją o miłości. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. A Krzysztof Gawkowski chciałby być jak Remigiusz Mróz na przykład? Myślę, że Remigiusz Mróz jest niedościgniony. Ja miałem okazję rozmawiać z Remkiem i wiem doskonale, że... A to koledzy pisarze. Nie, to wie pan, ja jestem fanem dobrych polskich autorów i uważam, że Remigiusz Mróz jest dobrym autorem, który zaczarował mnie Chyłką, bo czytałem całą serię Chyłki i zachęcam państwa do tego, a wczoraj skończyłem Wybacz Mi. To jest nowa, marcowa powieść, która teraz została wydana, Remigiusza Mroza, i zachęcam serdecznie. A ja trochę piszę inną literaturę, to znaczy piszę kryminały przygotowe albo psychologiczne. No to proszę bardzo, literat, pisarz teraz, niech się nam objawi w ciągu tych trzech następnych minut. Jest... Ale skąd to się wzięło, przepraszam, no biegam po tych ringach, chcę coś w polityce osiągnąć, rozpycham się łokciami, na pięści czasem, to rozumiem, a nagle będę teraz pisał, bo co, 2 złote od książki? Mniej. I wykupię pół Warszawy, czy jak? Mniej? No to super. Generalnie jest tak, że to było też marzenie dziecięce. Myślę, że kiedyś zaczęło się dość przypadkowo. Jak zacząłem bardzo młodo pracować, a zacząłem pracować mając 15 lat, bo pracowałem na stadionie dziesięciolecia na czarno, bo znowu to tak się wszystko poukładało. To będzie dobry jeszcze motyw, tak o tym To jeździłem raniutko, bo to 4 rano było, pociągiem z tego naszego Wołomina do Warszawy na dworzec stadion. i kupowałem sobie jedną gazetę, bo nie było dużo pieniążków, a stać mi było na małe rzeczy, gazetę Detektyw. I ta gazeta Detektyw tak głęboko weszła gdzieś mi w naturę, że stała się dzisiaj też moją codziennością. Do tej pory mi towarzyszy. I te historie, które tam się przeplatały, często prawdziwe. No dobra, ale przecież to nie jest literatura, już nie powiem, ale historie, które tam były, powodowały, że pomyślałem, że chciałbym sam coś napisać. Coś takiego, co będzie też pokazywało to, co sam przeczytałem, ale będzie już beletrystyką. I tak powstała pierwsza książka, która wydana została w 2010 roku i została zadedykowana tu córce, Michalinie. I nie miałem w planach kolejnych książek. Książek. Dzieci miałem w planach. Ale córka po kilku latach przyszła i powiedziała: tato, jak już był syn na świecie, tato, ale ja będę miała książkę, a Janek nie ma. I pomyślałem, o... I pomyślała tak o bracie? Chłopie. I tak na ambicje ojca wjechała? Wjechała bardzo i pomyślałem, chłopie, dzisiaj to jest mały przytyk, ale za 20 lat to będzie duży problem. Ty lepiej pisz drugą książkę. I żona mówi, pisz. No i powstała druga. A teraz powstała trzecia, która jest zadedykowana Hani. Ale generalnie, żeby to tak ładnie spuentować, jak to pan powiedział, książki pozwalają mi odpłynąć w tej jaźni, dobrze się zaczyna. Która daleko jest od życia takiego codziennego, normalnego. I COVID mi pozwolił też, COVID w rozumieniu pandemii, że miałem więcej trochę czasu. To było też tak siedzenie w domu, te audycje zdalne, to wszystko zdalne trochę, że zaoszczędziłem trochę czasu i nocami mogłem dokończyć tą powieść. No rozumiem, ale te historie pan wymyślał, czerpiąc ze swoich doświadczeń tych stadionowych, bazarowych. Czy faktycznie pana to interesuje? Myśli pan, że to kogoś też będzie interesować, że jeden gdzieś tam za róg pobiegł, spotkał kolegę, pobili się, a koleżanka ich wszystkich podała do sądu na przykład? Nie, a ja wiem, pana zaskoczę. Tych historii jest tyle, że tu wymyśli coś nowego, to trzeba mieć naprawdę albo ego nieźle rozbujane. No już mówiliśmy o tym moim ego. No właśnie, albo przynajmniej coś ciekawego do powiedzenia. No w czym pan jest ty lepszy? W czym jest pan oryginalny w tym pisaniu? Nie wiem, czym jestem lepszy, bo myślę, że wielu jest lepszych. A, i tam jak już Mróz czy Bonda, czy pewnie moglibyśmy... Więcej sprzedają, po prostu. Tak, ale bez wątpienia mnie inspirują piękne miejsca. I inspiracją dla ostatniej książki było spotkanie z historią i z teraźniejszością w Muzeum Leonardo da Vinci w Mediolanie, gdzie miałem okazję być, bo byłem na wykładach naukowych i tam, odwiedzając to muzeum i widząc salę Leonardo da Vinci, pomyślałem, chcę napisać coś o tym. I tam powstał szkic książki na lotnisku. Wracając stamtąd na lotnisku napisałem szkic. No to już byli tacy, którzy pisali o tamtych włoskich klimatach. Tak, i ta książka też jest inspirowana na pewno w podobny sposób, jak pisał Dom Brown w swoich książkach. Więc to jest podobny klimat, ale o pięknym mieście, o Bydgoszczy, o stolicy województwa. Czy Mediolan zainspirował tutaj do napisania Bydgoszczy? Tak. Nie, Mediolan jest i Bydgoszcz w książce. Proszę bardzo. Jednocześnie. Bydgoszcz, zresztą, szanowni państwo, Bydgoszcz to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Serdecznie wam polecam. Można powiedzieć, że Wyspa Młyńska, takie szczególne miejsce dla Bydgoszczy. Druga Wenecja. Warto przyjechać, zobaczyć, dotknąć. Jak ktoś przyjeżdża do Bydgoszczy, to się zakochuje. Ja się zakochałem. Znowu? Ale tym razem w mieście. To ile tych pan miłości ma? To trochę się zdewaluuje zaraz. Nie za jak wiele. Tak się dowiemy, że... Ja jestem stały w uczuciach. Stały, ale taki wieloraki, że tak powiem. Na różnych poziomach. Obszary zainteresowania. Dobrze, a jakieś wiersze czasem pan pisał do szuflady? Napisałem, ale nie jestem, nie mam odwagi wydać. Aha. A będą jeszcze jakieś książki? Książki będą, bo chyba wielu teraz czytelników, którzy przeczytało tą najnowszą książkę od nowa, wręcz domaga się następnej części tej książki. No, i myślałem, że nie powstanie. Tak, to jest skromność, która z ego wynika znowu, ale na pewno jest tak, że... No nie ma ta żona z panem łatwo jednak. No ma, bo przecież ona śpi, a ja piszę. No, to... A to tak nocami, bo mój kolega, znowu pisarz, mówi, też ma dwójkę wie dzieci. Pan co, ja muszę ja to się w toalecie zamykam i piszę, bo tam ona jest spokojnie. A ja wczoraj kosiłem cały wieczór trawę. I robiłem to z przyjemnością, bo też no, trzeba pracować. No, no a dlaczego nie? No, więc przepraszam. Ja jestem, też chciałem udowodnić naszym słuchaczom, pracownikiem przydomowym i robię wszystko, co trzeba, żeby nie było, że jakieś książki, tylko siedzi, pisze, chłop, marnuje czas. No nie, no oprócz tego, że politykuje, ma trochę czas na pisanie książek, no to dobrze, jeszcze a co tak rodzinie pana, też pomaga. Dla pana ta największa miłość, to jakie ma imię w takim razie, oprócz żony? Książki, piękne miejsce, jednak Bydgoszcz, czy polityka? Lewicowość? Ja jestem uzależniony chyba od polityki. Naprawdę? A co to panu daje? Nie wiem. Weź się, chłopie, zajmij życiem. Tak słyszę ostatnio komentarze. Z kim będziesz rozmawiał? No, z Foglem, potem z Gawkowskim. No tak? Naprawdę? Oni się tak muszą w to bawić ciągle? No właśnie, władza chyba nie muszą. Nie muszą, dlatego że przecież możemy robić różne rzeczy, ale władza jednak jest magnesem, który przyciąga. I tu mówi prawdę. W której 19 minucie naszej audycji? Wcześniej też oczywiście, ale to było bardzo przekonujące. Tak, jest magnesem, który przyciąga, ale też przyciąga to, że mogę mówić o polityce i później zmieniać ludzkie życie. Naprawdę, decydując w polityce, można zmieniać ludzkie życie. Ja, będąc radnym, przez długi lat, bo to 12 lat, czasami w opozycji, czasami w koalicji, nauczyłem się jednego. Nawet radny, jak jest jednoosobowym, jak ma jeden głos, to może pomóc, że będzie się ludziom lepiej żyło, że będą mieli chodnik, może ulicę lepszą, Jasne. Tak. No tak, tak. No, naprawdę tak czuję. Ja rozumiem. Ja pomogłem wielu osobom, chociaż wielu też nie udało się pomóc. I na przykład, co ciągnie w polityce, żeby pomóc tym wszystkim, którym się nie udało. To ciągnęło mnie zawsze do polityki. No ale ja słyszałem, że tam pan często nie bywał na tych radach. No to nieprawda, zawsze nie byłem. Tak samo jak w tym technikum kolejowym też pan na te lekcje, nie tak, że biegał na każdą. Nie mogłem chodzić na wszystkie lekcje, bo w technikum kolejowym trzeba było być też mocnym w sprawowaniu. W innych dziedzinach. Tak, więc oczywiście, no wagary się zdarzały. To nie jest nic takiego, co się nie może uczniowi nie zdarzyć. Ja muszę panu powiedzieć, że technikum kolejowe to był też dobry wybór. Dzięki wsparciu mamy. To też trzeba przyznać. Zresztą co 15-latek wie o życiu. To czasami jak myślę sobie... Co 40-latek. Myślę, że trochę mniej. I jak 15-latek wybiera szkoły, to często też pewnie wspierają go rodzice. Ja miałem to szczęście, że mama pomogła mi wybrać szkołę, która też mi nauczyła życia. Technikum kolejowe na ulicy Trzęśliwickiej w Warszawie nauczyło mnie właśnie tego, że w życiu liczy się coś więcej. Niż obecność na lekcjach. Tak. To ja teraz dobrze spuentowałem. Wracamy teraz do skorpionsów, panie Krzysztofie, bo mi się kojarzą z zimowiskami, z koloniami, no, zawsze na tych wolnych wtedy można było. No to z czym? A mi się kojarzą z życiem politycznym i z lewicą. Naprawdę? Naprawdę. No zobaczymy, jaka będzie piosenka. Ale puenta. Dobrze, to już lepiej zagrajmy w takim razie. Ja tu o koloniach, o skorpiąsach, o pierwszych miłościach, o Kudowie Zdrój, a mój gość Krzysztof Gawkowski o lewicy, o skorpiąsach. Teraz łącz, człowieku, jak takiś mądry. No, przede wszystkim myślenie o polityce musi się kojarzyć z czymś dobrym, bo jeżeli będzie kojarzyło się tylko z polityką, nie byłoby niczym, co będzie dawało pozytywne emocje. Ta piosenka kojarzy mi się szczególnie z dopinaniem w polityce swoich celów. Jeżeli chcesz w polityce być kimś ważnym... To musisz mieć anioła, albo sam być tym aniołem. Wbrew pozorom to nie jest piosenka o aniele. To jest piosenka o mędrcu, który wytycza kierunki i drogę, którą powinniśmy podążać. I myślę, że w polityce trzeba podążać stałą drogą. Nie wolno zmieniać poglądów. Jesteś na lewicy, bądź na lewicy. Jesteś za sprawami społecznymi, bądź za tymi sprawami społecznymi. I to też dawało mi siłę. No przecież z drugiej strony człowiek też dojrzewa jakoś, potrafi mu się coś tam zmienić. No, dlaczego tak a priori mówić, że musisz trwać w jednym tam środowisku politycznym? Bo to chyba jest, znaczy nie mówię w środowisku, mówię w poglądach. Bo różnica na politykę trzeba nałożyć pewien pryzmat. Partie się zmieniają, zmieniają się ludzie, ale moim zdaniem ciężko jest mówić o zmianie poglądów. Można partię zmienić, ale poglądy zmienić? Zmiana poglądów to jest trochę wykolejenie swojego kręgosłupa. Ja jestem przeciwny temu, żeby... Akurat mistrzowie świata są w polityce, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu. Tak, tylko każdy, który śmiało wygina ciało w polityce, to bardziej pasuje mi do... Ale musi być skuteczny, zresztą o to chodzi. Pan z tym chodnikiem, no dobrze, zrobi pan chodnik, ale generalnie musi pan dbać o tam swoje domostwo. No. Polityk skuteczny to polityk, który jest skuteczny w walce o swoje poglądy. Bo polityk, który jest skuteczny w walce o czyjeś poglądy, to jest koniunkturalista. No dobrze, to te pana poglądy, to są poglądy, czy jakieś tam wartości w sercu, czy niesione z tych wołomińskich bloków, jak to u pana jest? Ja się chyba nauczyłem, wiem, że to zabrzmi patetycznie, ale powiem to. Sprawiedliwości społecznej nauczyłem się na blokowisku. Nauczyłem się na tym blokowisku, że trzeba pomagać biedniejszym, bo nie wszyscy są z dobrych domów. Trzeba pomagać tym, którzy mają mniej, bo niestety tak się urodzili. A to tak wśród tych tam bitewek, bijatek? Nie, po prostu. Jeżeli patrzysz na kolegę, który może kupić sobie spodnie, na które ciebie nie stać, to myślisz sobie, że chciałbyś, żeby inni mogli sobie je kupić, bo dzieciak nie jest nic winny temu, że jego rodzice nie stać ich na tych. Jeżeli jedni najeżdżą na kolonie co roku, a inni nie byli nigdy, to jest niesprawiedliwe, a ja takie coś przeżywałem. Mhm. Jeżeli myślisz sobie, że... No to do PiSu pan powinien się zapisać. Nie. Jeżdżą teraz nad morze, dzieciaki mają 500+, wszyscy chcą teraz podwyższać, a wcześniej nikt tego 500+ nie chciał. Nie, dlatego że lewica to oprócz wartości społecznych również wartości emocjonalne. Do kościoła pan chodzi, to wszystko się zgadza. No tak, tylko że wolność myślenia to jest wolność też wyrażania siebie. Ja na przykład szanuję wszystkich, którzy mają inne wyznanie. Sam chodzę do kościoła i uważam, że na lewicy nikt nikogo nie powinien za nie skrytykować. I tak jest. Znaczy, lewica jest dla tych, którzy mają wolność myślenia i chcą tam pozostawać. Mają wolność wyboru, chcą tam pozostawać. Taka energiczna, dobra siła. A wszyscy, którzy coś ograniczają komuś, to jest błędne. I ja dlatego na przykład ze swojego chodzenia do kościoła robię atut. I uważam, że lewica wcale nie walczy z kościołem. Ona walczy z hierarchami kościoła, którzy często sprzeniewierzają się temu, co mówi chociażby papież Franciszek. Dobrze, o kościele może za chwilę w takim razie. Nie, bo też mnie ciekawi, co tam pana w tym kościele trzyma. Nie wiem. Duchowość. Duchowość? Ale no dobrze, to proszę. A to co to jest ta duchowość? Poczucie bliskości z Bogiem. To znaczy... No ale to w kościele jest wspólnota ważna też. Wspólnota jest ważna, ale niekoniecznie dogmat hierarchii. Jeszcze raz do tego wrócę. To znaczy, ja chodzę do kościoła... No mało katolickie to takie. Nie, wcale nie. Dlatego, że jeżeli mielibyśmy popatrzeć znaczy, na... dogmat hierarchii, to tak dziwnie brzmi, ale... Mielibyśmy popatrzeć na to, jak wygląda chrześcijaństwo, to pierwszym socjalistą No czytałem, był Jezus Chrystus. Pan już tak mówił. No ale tak, bo tak myślę. Więc to jeżeli miałbym się powiedzieć, na kim się wzoruje, to na pierwszym socjaliście. No dobrze, a ta duchowość, to ma jakieś imię i nazwisko ta duchowość? W sensie jakiś, pan czyta książki, nie. Oprócz tego, że pisze Kryminał i Mroza? Nie, jestem wychowany tak przez rodziców w takiej wierze. Że tam sam, Panie Boże, daj mi wygrać na przykład wybory. O to też się modliłem, okay. Bo nie uważam, no nic złego przecież. Oczywiście i jestem przekonany, że każdy, kto chodzi do kościoła, to powinien mieć poczucie, że ci, którzy nie chodzą, nie mają nic przeciwko temu. A z drugiej strony kościół daje mi też poczucie pewnej sprawiedliwości, która jest w dogmatach, jeżeli są one wyczerpywane tak, jak powinny być, to znaczy w Piśmie Świętym. Nie zawsze są, bo podkreślam, do wielu hierarchów Kościoła mam wielkie zastrzeżenia, ale też nie chcę chodzić w to głęboko. No tak, Kościół katolicki to pismo plus jeszcze tradycja. A jeśli chodzi o dzieci, proszę powiedzieć szczerze, to rozumiem, że też chodzą z Panem. Pan je zabiera na tym niedzielnym mszy? Nie zawsze. Nie, czyli wybierają. Ale ochrzcił pan. Nie, dzieci są wszystkie ochrzczone, też komunie, wszystko okej, tylko że nie zawsze jestem w niedzielę. Po prostu no, najzwyczajniej w świecie ja mam czasami obowiązki, które wypełniam jeżdżąc po Polsce. Od Świnoujścia po Mielec, od Jelegnicy po Suwałki, więc nie zawsze jestem, ale kiedy mogę, to jestem. A z tymi mędrcami jeszcze chciałem chwilę podrążyć. Bo mówił pan, że lewica, trzeba mędrca. To pan ma być tym mędrcem, przepraszam, za te 20 lat? Czy szukał pan mędrców wcześniej? Jak to jest? Jeżeli mówimy o mędrcu czy mędrcach, to bardziej chodzi o to, żebyśmy poszukiwali odpowiedzi, czy są politycy, na których umiemy się wzorować. Ja uważam, że w polskiej polityce byli tacy politycy, których lewica powinna mocno korzystać. Aleksander Kwaśniewski, który pokazał, że można uprawiać świetnie politykę, być dobrym prezydentem i jeszcze zachowywać się godnie. I niekoniecznie na przykład być katolikiem, bo on nie był ani katolikiem, ani chrześcijaninem, więc to też pokazuje. Miała lewica dobrych premierów, Józefa Oleksego i Leszka Millera, o których warto dobrze powiedzieć, czy Marka Belkę, więc te wszystkie rzeczy wspominam miło i uważam, że są ludzie, którzy przysłużyli się Polsce. Ale od Leszka Millera pan się nauczył dużo, jeśli chodzi o politykę, czy to generalnie o życie, podejście do tych swoich... Nauczyłem się. Byłem sekretarzem u Leszka Millera i nauczyłem się jednej rzeczy, że wartości w polityce warto cenić, ale najważniejsza jest Polska. Jak rozmawialiśmy o wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku, o tych wydarzeniach, to mówił, że najważniejsze było to, żeby Polska nie wypadła z tej grupy, która wchodziła do Unii Europejskiej, pomimo, że płacił za to też cenę polityczną. Dobrze, wróćmy może na ten stadion dziesięciolecia. No to za moment państwo poczekają, bo o polityce mówimy, ale trochę w innym kontekście, więc weźmy głęboki oddech, zagrajmy. Pani Renata, nasza realizatorka, przygotowała dziś jakąś pieśń, więc no gra piosenka i znów Krzysztof Gawkowski, jego propozycja muzyczna. I płyniemy z Rockset. To kawał DJ-a, że tak powiem, z pana. Jeszcze tego nie grali, ale może. We'll be right back. Ja też na targu kiedyś kupiłem kasety, ale z wersją polską tych piosenek, bo Słuchaj swego serca. Natomiast Krzysztof Gawkowski, rozumiem, kupował tam, gdzie jeździł, tam, gdzie pracował, czyli na stadionie dziesięciolecia. To jest tak. I potem słuchał w wannie, naprawdę? Czy ja tego chcę słuchać też? Naprawdę. Teraz? No to zaczęło się od słuchania kaset, które były w Jamiku, takie kiedyś były, szanowni państwo, nie wiem czy pamiętacie, ale były takie sprzęty magnetofonowe, ale zabronili mi rodzice nosić to z sobą do wanny, bo powiedzieli, że to wpadnie, jeszcze będzie katastrofa. No i dostałem Walkmana. Co prawda nie oryginalnego, ale takie były czasy, ale miałem słuchawki i właśnie Roxette było tymi przebojami, które towarzyszyły mi, więc od tamtego czasu, jak słucham piosenek Roxette, to serce bije mocniej. Uczeń technikum kolejowego słuchał Roxette, ale potrafi też cały czas ukraść pociąg widelcem. Bo co to za historia w ogóle? Technikum kolejowe to było miejsce wyjątkowe, dlatego że uczyliśmy się po pierwsze zawodu, ale mieliśmy też praktyki. Mieliśmy praktyki na lokomotywowniach, na których to lokomotywowniach mieliśmy dostęp do pociągu. I w tym pociągu zdarzali się już bardzo długo stażowi maszyniści, którzy nam czasami po piwku, ich piwku, bo nas nie karmili, pokazywali sztuczki. No i pokazywali, że można widelcem ukraść pociąg. No ale w sensie, że odpalić tak jak samochód, tak, tam dwa... Tak. No to stary pociąg, stary samochód, rozumiem. Nie, pociągi takie, stary które maszyn, dzisiaj jeszcze stary jeżdżą. Gawkowski, nie? Takie pociągi, które jeszcze dzisiaj jeżdżą. Pokazywano nam, co zrobić. To pozostaje w głowie do dzisiaj, więc no, umiejętności nie, jakie nie, są. Nie, no po co to zostaje w głowie? To znaczy, że w tej głowie tam za dużo rzeczy siedzi, chyba niepotrzebnych. A jeśli potrzebnych, to już się boję zapytać. Może kiedyś to opiszę w jakiejś historii, ktoś będzie chciał ukraść pociąg. Ale z tymi pociągami to jest też tak, że ludzie idą do takich szkół, bo gdzieś tam lubią to, prawda? Albo komunikację miejską, albo pociągi, podróżowanie pociągami, prowadzenie pociągu, to musi być coś. To w panu też jakaś taka sympatia się gdzieś narodziła, tylko nie, mama wysłała do tej szkoły i w sumie dobrze, bo co? Bo to była dobra szkoła, tak? Rozumiem? I ten fach... Przede wszystkim to była szkoła, która była fajnie zorganizowana. Miała klasy informatyczne, miała klasy cyfrowe, miała rzeczy, które podobały się młodemu chłopakowi, który chciał poznawać nie tylko literaturę, nie tylko historię, którą się fascynował, ale chciał zobaczyć też trochę telekomunikacji, radiokomunikacji, infrastruktury, cyfrowości i nauczyło mnie to. I to już było wtedy w tych, że tak powiem, naszych czasach, tak? Tak, tak, było. Była szkoła, która posiadała w 95 roku dla każdego ucznia w klasie informatycznej komputer. No to niespotykane jak na 1995 rok z dostępem do internetu. 95 rok, szanowni państwo. No to tak nie, że w domu, prawda? Człowiek śmigał tam. No nie, to w ogóle w domu jak internet. No. Tutaj przychodziłeś do szkoły i nagle ci dawała możliwości, które otwierały oczy na świat. Ja pamiętam pierwsza strona internetowa, którą wbiłem właśnie w szkole. To może niech pan nie mówi lepiej, bo... Nie, no powiem, tak, bo to strona tak, była koszykówki, która wtedy była w Polsce na topie, strona amerykańskiej ligi NBA. Jak ja to zobaczyłem, że mi się nagle otwiera strona internetowa NBA i mam koło siebie, a nie muszę czekać raz w tygodniu na transmisję meczu w telewizji, to myślę, wow. No i to zaszczepiło mnie, też zostało to cyberbezpieczeństwo, te nowe technologie, gdzieś tam do tej pory się w tym specjalizuję naukowo, pisząc też książki takie, które naukowo dotykają tych tematów, ale na pewno jest i towarzyszy mi to od tamtej pory. Pisarz, naukowiec, a jeszcze ten marketingowiec tam proszę też przedstawić trochę. Sprzedawca na... Nie wiem, co pan robi na tym stadionie tam, przepraszam? Na początek przez 3 lata rozpakowywałem paczki. No, to który to rok? Ile pan miał lat wtedy? 15. Jak miałem 15 lat, to o godzinie 4:30 był pociąg z Wołomina. Przyjeżdżałem koło 5 na stadion. Do godziny 7:15 rozpakowywałem te wszystkie rzeczy. Jechałem na 8 do szkoły. I o godzinie 14 kończyła się szkoła. No ale to codziennie było przez jaki czas? Rozumiem, codziennie, że to jakieś dzień tak... w dzień przez 5 dni w tygodniu. Na ile lat, przepraszam? 2,5 roku pracowałem przy rozpakowywaniu, a później zacząłem handlować telefonami komórkowymi, bo taki wszedł na rynek. Dobrze brzmi, dobrze. No tak, dlatego, że wchodziły na rynek, to był taki czas, że sprzedawaliśmy też telefony, które można było spokojnie kupić, bo czasami się wydaje to ludziom nielegalne. Nie, to wszystko było legalne, bo wchodziły nowe sieci komórkowe. Nie były komórki tylko na abonamenty, ale też były w takiej popularnej wymianie. Jak ktoś pamięta ten czas, jak to wyglądało, to tak to właśnie się działo. No i pracowałem następne 2 czy 3 lata, aż studiowałem normalnie i trochę już nie było czasu na to wszystko. Ale co, odkładał pan te pieniądze do rozpakowywania? Duże to były pieniądze? Żyłem normalniej, dawało się żyłem też coś... Jak król. Nie, no na przykład... Książę Wołomina, tak o panu piszą. Ale to z innych powodów. No i... Nie z tych, tylko politycznych. Ale generalnie na pewno była szansa żyć łatwiej. No, mając 20 lat mogłem kupić sobie samochód, co na pewno by mi się nie przydarzyło, gdybym nie pracował przez te wiele, wiele lat po kilka godzin rano dziennie. Zresztą jak ktoś chce to przeżyć, to rzeczywiście polecam, żeby wysłał swoje dziecko na tydzień. Ja pracowałem tak 2,5 roku na taki wyjazd, gdzie będzie o godzinie 4 wstawało, od 5 pracowało, później uczyło się i pracowało jeszcze 2 godziny. Ja życzę tygodnia przetrzymania tego. To jaki to samochód? Pierwszy? Mhm. Pierwszy to był taki Ford Escort. Ale godny rocznik, bo ja kupiłem samochód pierwszy w 2000 chyba roku, jeżeli się nie mylę, a rocznik jego był 84. A to też już taki oldschoolowy trochę. No to oldschoolowy, ale na początek trzeba było jakoś zaczynać, więc tak zaczynałem. Dobrze, państwo zostają z nami, mam nadzieję. To jest cały czas sezon ogórkowy w programie trzecim Polskiego Radia, Krzysztof Gawkowski. Jak zacznę wymieniać, kim jest, to nam starczy, nie starczy nam czasu, więc może zagrajmy w takim razie. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Z nami będzie za oknem świt. Tak nam dobrze mogło być. Ładna piosenka, prawda? Piękna. No Krzysztof Gawkowski wybrał razem ze mną. W ogóle jaka wspólnota tutaj dążeń i podobieństw estetyczno-muzycznych. Rozumiemy się, patrząc sobie w oczy. Niech pan dalej nie brnie tak. Niebezpieczne są wiązki. No właśnie. Nie. Spokojnie. Zaczęliśmy od miłości do żony i niech tak będzie do końca, niech tak się zakończy. Tak będzie na pewno. Historia. Ale patrzenie sobie w oczy to też jest szukanie w duszy odpowiedzi, czy jesteśmy podobni. Ale co, mamy pięknie się różnić, czy mamy być podobni, bo ja już nie wiem naprawdę. Różnić się pięknie można, tak samo jak można patrzeć sobie w duszę i też być podobnym. No to ja nie chcę zapytać, co pan widzi w mojej duszy. A zapytam to pana poza anteną. Dobrze, o ten doktorat jeszcze i o te pańskie naukowe przedsięwzięcia. No Leszek Moczulski gdzieś tam w tle, to też tak w kontekście tych mędrców, tych podobieństw może i tych różnic? Różnic i podobieństw. Ja miałem okazję na swojej drodze spotkać wielu bardzo zacnych profesorów, w tym Leszka Moczulskiego, który pomimo tego, że jest bardzo prawicowy, można powiedzieć, którzy powiedzieliby ultraprawicowy, będąc moim promotorem pracy doktorskiej był bardzo pomocny. Ja mam wielki szacunek do pana Moczulskiego, bo wiem, że jest świetnym analitykiem, geopolitykiem. Jak ja bym to chciał zebrać tak trochę pod koniec już naszego spotkania, przemiłego zresztą. Tak miłe, że się nie chce rozstawać. Ale będę myślał o tej duszy. Się tak do siebie, dobrze. To nie jeden powiedziałby, no tak potrafi się dostosować. Potrafi wziąć tam z tego wszystkiego, co mu pasuje, i swoją drogą. To tu trochę, to tu. Jak piekarska chwaliła, to był. Później z Czarzastym trochę. Tutaj Moczulski też się przyda, nie? No a ja bym powiedział, nie, no mądry człowiek szuka w takim razie tych różnic i czerpie z doświadczenia różnych osób i te chodniki chce budować i w ogóle super. Był Kwaśniewski, był Miller, jest Biedroń i tak naprawdę ja uważam, że w polityce zwyciężają ci, którzy umieją się dostosować, rozmawiać ze wszystkimi. To lepiej brzmi. Umieją szukać kompromisów, a nie tylko szukają sporów. Spór w polityce jest potrzebny, ale nie zawsze. Ja jestem zwolennikiem budowania politycznych kompromisów. Jeszcze mostów, niech pan powie. Tak ładnie brzmi. Tak, bo miałem też okazję budować Zjednoczoną Lewicę w 2015 roku i wiem, że mosty są... Zjednoczona jest tak, że... Jest zjednoczona. Budujemy powoli, idziemy, kroczymy, ale też popełniamy błędy, jak to w polityce. Ten, kto nie popełnia błędów, ten nie uczy się na swoich błędach. Myślę, że im więcej blizn człowiek przez błędy w polityce zbiera, tym jest mocniejszy. Zapisane. Wykorzystam ja w swojej książce. Dobra, niech tak no dobrze, będzie. Ale panie Krzysztofie, o czym pan jeszcze tam marzy politycznie, tak szczerze mówiąc? Co tam pana budzi? No to, czy nie chcę rządzić Polską? No dobrze. To ego faktycznie jeszcze. No ale co mam panu powiedzieć, nie, że marzę no, o dobrze, tym, żeby jasne. Być posłem do końca życia? No nie, tam bycie posłem to bycie posłem. Byłem posłem, jestem posłem, no źle, ale przepraszam. Chcę być tym, który będzie współodpowiadał, będzie rządził Polską i będzie Polskę zmieniał. Ale widzi pan siebie jako prezydenta na przykład? Wiesz pan czy... Myślę, że premier może więcej. No tak, to myśli pan, że lewica będzie... Wierzę w to. Ja jestem, ja uważam, że lewica... Jestem wierzącym lewicowcem. Jestem wierzącym lewicowcem, który uważa, że wcześniej czy później lewica w Polsce będzie rządziła i mam nadzieję, że jak będzie rządziła, to będziemy zmieniali Polskę tak, jak o tym dzisiaj mówimy. Czyli normalnie, bez emocji, ale z takim przybiciem piątką ze społeczeństwem. Panie, znowu puenta, znowu mi nie dał powiedzieć. Wiesz, to robotę, człowieku. Aj tam, tutaj bym się nie nadawał, tydzień, na pewno. Tydzień temu rozmawiałem z Radosławem Foglem i tam państwo wypisywali w internecie. On się bał pewnie powiedzieć, że chce być premierem. No tego nie powiedział, tego nie powiedział. To nie jest tak, to nie jest ten kaliber ego, że tak powiem. Ale mówi, że tak słodko, tak pięknie w ogóle, że się panowie głaskali. To co po dzisiaj powiedzą, po dzisiejszym spotkaniu nasi słuchacze? Ja no, że się głaskaliśmy. No też, ze wszystkim się głaszczę. Ale generalnie nie tak mocno. Dobrze, i muzyczna inspiracja. Teraz już daję panu jeszcze tutaj jak chwilę. Jak puścicie Lady Gaga i... Tak? Tak. Ale always. Z Bradleyem? Razem? Nie. Samą. Tak. On tam na początku, always remember us this way, to ja po prostu popłynę w emocjach i wyjdę stąd z radością na cały weekend. Znowu spuentował. Krzysztof Gawkowski, dziękuję serdecznie za książkę. Dziękuję. A właśnie ta książka też jest, była inspirowana tą właśnie piosenką. Ona mi pozwoliła ją skończyć. Wszystko mi się składa, wszystko się wiąże. Buduje mosty i chodniki. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Najlepszej Gawkowski soboty. W Trójce. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. To był sezon ogórkowy w Trójce. Kolejne spotkanie już za tydzień. Renata Szewczak, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dziękujemy. I'll always remember us this way. Lovers in the night.